الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا آيات يبوها ندي أنا جعلنا الليل داج بشك منشيو قرزو لمدشفا ليسكنوا فيه چیارامو کی پدی کی ونہارمو بسفرا ورزدرنا والا ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خام خانشانات و دلائل لید اللہ د قدرت و دو وجود لقومی یؤمنون دا حق قوم دا پارچی مان ساتی وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَكَمَرَجِ فُكَيْبُكْرِ شِفَشْفَلَيْكِ فَفَزِعَ نُفَيْرَ بَشِمَن فِي السَّمَاوَاتِ أَرَغَ سُوقَ چِ پاسمانونو کې دی او مَن فِي الْأَرْضِ أَرَغَ سُوقَ چِ پزمک کې دی الله مَن شَاءَ اللَّهُ مَغَر أَرَغَ سُوقَ چِ دَ اللَّهُ خَشِي وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ او دا ټول را وشي الله تعجزا اې د سور بارکه تفصیل درته سور انعام کې تیرو چې سور سشه ده سوز علی بش پهلې کې پوکه والے کی نو صحیح قول دا دې چې دعا کرتا باز علماء دریو کرتو تلاڑ دی یو گردا پوکے بوالے شیفا فضعا دے یوش میر لے او د سورہ زمر آیات دان سرولی که یتم شپیتم التوی فاسوائق من فی السماوات والارض نسوائق دویم شمیر لے اب یاوی ثم نفخ فیه اخرا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ دریتی جوړ کړي سورہ یاسین کې میات راضی او پنځوستم نو فَفَزِعَ او فَسَوَّقَن دو جوړ کړي خو صحیح قول د علما او د چپوکه بد وزل ايش په لای کې دا فَفَزِعَ او فَسَوَّقَ یو دی رمبی دل چی پوکیو والی شی خلق با پیاراو گبرا حٹشی دا یرا با دمر دیری گی چی بی خود بشی او من بشی دا اولیش پیلی سر پتول و فنا براشی الا من شا اللہ نسوک مراد دی چی دی بد دی گبرا حٹ او دی فنانا مستثناوی نو باز علماء یو اته سيزونه ذکر کړی چا د دینه کم زیات اواز اشعارو کی ذکر کړی وای سمانیتن حکم البقاء امها من الخلق والباقون فی حیز العدم ات سیزونه دی چې حکم د بقا د تعام د مخلوقاتنا او پدی باقی بن شوال او فنا رازی اغه ات سیزونه سری ای العرش والکرسی و نار و جنت و عجب و ارواح کذ اللوح والقلم اغات سیزونه سی عرش نه کرسی دا اور دے جنت دے سلور شل عجب الزم دے دملا دی اڈوکی کی دا سی دے شڑشم و ددان عمر نرے یو اڈوکی نے دینا پاول کی انسان دمور خیٹا کی اللہ پیدا کرے طول بخاوری شی خدا خاوری کینا اورواہ بان فنا نشتا دارنگ لوح و قلم نور علماء غن اقوال ذکر کړي او امام قرطبي وای هغه غن اقوال ذکر کړي د سلفو سو کوئی شهدا دی دای با د یره نام مستثناوی سو کوئی پیغمبران دی سو کوئی ملائک دی خو بیا امام قرطبی وی والصحیح انه لم یرد فی تعینهم خبر صحیح والکل محتمل وی صحیح خبر ادادا پتعین ددوی کس خبر سید پیغمبر علیہ السلام ننجر آغلے دا طول خبر احتمالی دی وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ او دا طول رابشی اللہ تا آجزا وَتَرَ الْجِبَالَ وِنِتَ غُرُنَا تَحْسَبُهَا جَامِدَةً گمان کې پدې مخاطبا چې دا کلک او مضبوط دي په خپل ځایونو کې ګره د ځای حرکت قدر لن کوي وهي تمر مر الصحاب او دا روان شي په شان دروانه دود وريزي ادا الله دا سي نرم کې لک وريس چې په فضا کې لوزي دا غرونه بوالوزي سن الله الذي تاکار د الله غزاد ته اتقن كل شيء چې مضبوط کړي د هر یو شی اے سن الله ذلك سنعا دا منسوب دی بنا بر مصدریت انه خبير بما تفعلون بشک الله خبردار دی پاغ چتا شوي کوي من جا بالحسنتي ارغا چاچ راتللو کلپنی کئی سرام من جا ابی الحسنتی چاچ راتللو کلپنی کئی نیکی نمراسل لا الہ الا اللہ دی کلمی سرپ مرگ رائے او ایمان زان سر رارو فلہو خیر من آدل بی غربت لد دینا وهم دا مومنان دا لا الہ الا اللہ احل من فزع عند غبراحت يوم اذن دغورزنا امنون فامن امان بي ومن جاء بالسيئه شاشرات ذكل بشرك سرا او د شرك پاکي دي لاړو فكبت وجوههم في النار پر مخ بو غرزول شي مخونه د ذوي په هور کې ال تجاونتا سن سزا نشي در کې دي الا ما كنتم تعملون مگر غچ ویتا سو عمل کون کی انما امرت بشک حکم کړه شوی نه ما تا نعبد ادا چیز به عبادت او بندگی کوم رب هذه البلته درب دي خار چې مکه مکرمه الذي غرب حرمها چیزت او احترام ور کړه دي خار تا وله كل شيء او د دې الله د فارار یو شی دی د عرش خالق او مالک او متصرف دی و امرتم ات حکم شوی انا کون من المسلمین دا چې يم زد مسلمانانو نا وانتلو القران او ما ته حکم شوی چې زب قران للم تاسو ترسوم به د دې دعوت بدر کوم وان اتلو القران او ما ته حکم شوه چې لړم په قران په خلکو او دې طرف له دعوت ور کوم فمن اهتدى چا چې لارو موندا اے قران می شللی اد دې لم او ملنه فانما يهتدي لنفسه بشک پدا هدایت کې دې ځان د فاردي ومن ضل شو چې گمراه شو قران نه مخواړو او د دین انکار وکړو فقل فرمایا انما انا بشکز من المنذرین دیر درکون کو نه وقل الحمد لله فرمایا ټول حمدنا خاص الله الذي سيريكم اياته زرد چوب خيتا سو تخفل اياتنا نشانات او دلائل فتعرفونها نوب پی جنیدا وما ربک نرفسا بغافلنا خبرا عما تعملون دا اغن جتاسو کم عمل کوئی سور قصص مکی سورت دے نازل شوه د پس د سوره نمل نام دا په ترتیب کې تويشتم نه او په نزول کې او کم پنځوستم نه دې سورته کې تسلی د رسول الله عليه السلام تا په ذکر د واقید موسی عليه السلام ورته د کار ابتدای ذکر کړي به انتها ذکر کړي چیلا پیدا نو چې فرعون ماشومان وجل ابیا پیدا شو مدا سکول او الله په دې دمر مشکلات او کې غي بچکل تر دې چې فرعون په دري اپ کې ورغړ کو نو تسلی د موسی عليه السلام تا پواکي تسلی د نبی رسول الله پواکي د موسی عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم تواسین میم الله د دې په مراد او معنا باندې خپوي تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د کتاب دی چې واضح ده اگر د کتاب پاول کی مبین صفات ذکر کو اشاره د چې صورت کې دلیل نقلی نه او دلائل نقلی دي نتلو علیک لولو مونگ پتا آبان حبیب و پواسطی دی جبریل علیہ السلام ورہ نتلو علیک دیکھیں مصنع دی مجازی دی مونگ لولو نتلو علیک یعنی پواسطی دی جبریل علیہ السلام لولو لائسنع دی مجازی قرآن کے لئے رازی لولو مونگ پتا سو پواسطی دی جبریل علیہ السلام من نبئی موسیٰ دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام نا وفرعون وفرعون بالحق دفار د حق سر غندلو لقوم يؤمنون ده قوم د پار چی مان ساتي او ایمان روړي ان فرعون بيشکه فرعون علا في الارض تکبر او سرکشي کړي و فزمکا کې ادي في الارض کی اشاره کوئی ګره خاور نه پیدې سور از پس بخاوری شی نو تکبر خود تا سر نخائی ده تکبر خاون خسوک ده وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ تَاسْمَانُنُو دُزْمُكُ خَالِقْ لَرَلُوِيدَا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا او گرزولِ و احل ده دیزمکی ده مصر ڈالی ڈالی يَسْتَدْعِفُ تُعَائِفَةً مِّنْهُمْ کمزور کوله یو ډله د زوینا یو زبه ابنا هم دای زامنې زبه کول و یستهی نساءهم او ژوندې پری خود دا غیلونا انه بشکا کان من المفسدین او د مفسدیننا یکو رسول ته خلک ډله ډله ګرځول بنی اسرائیل ډله ډله جوړ کړیو اعمال د ملک ورته سپارلی چاته ویتا سو بادی بکوي پچې زمیداری کولی فصلونه کرل اورې بل پچې کویان کنستل صح صح عملونه پکول یو د شیا اندا مقصد ده زیندار په ملک مختلف فرقې جوړې کړې وې قد غرابینهم العداوه والبغضوا ادائی پا منس کی ودی حکومت جنگو نا چھول چی دا خلقو خبر اچھر تیو نشی او دا فرعون حکومت تی خیال نشی ورہ دا فرعونی سیاست تی دا مل خلق کی ٹکڑے کڑے پا منس کی پا جنگ ورچولی چی خلق شرط متفق نشی او دا بادشاہ حکومت او بادشاہی تی خیال نشی ونورید منگ اراد لرل انمون علالذین استدعفو چی مونگ اینام و احسانو کو پاک سانو چی کمزوری گن لیشیو فی الارد پزمکا کی و نجالهم ائمتا اگرز و غی ائما و مشران ددن و نجالهم الوارثین اگرز ایو ایلر وارثان دزمکی دمیسر و نمکین لهم فی الارد او تاکتور کدویتا پزمکا دمیسر کی و نوری فرعون او خیوم فرعون تا و هامان او هامان تا و جنودهما او لخکر د دې دواړو تا منهم د دې کمزوري بني اسرائيلونا ما كانوا يحذرون اغا چو اغای چی اغای یریدل و اوحینا الى ام موسیٰ او مونگا وحی کڑی و مور د موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ورطا ملک را لے گلے زکا ملائک غیر انبیاء علیہ السلام تم اللہ را لے گی او خبر ورس رکی سو کوئی وحی پمانا دے الہام دا اسو کوئی ملک را لے گلے وحی مکڑی و مور د موسیٰ علیہ السلام تا ان ارض عیدا چی بچیتا پی ورکوا موسیٰ علیہ السلام فیدا خفتی علیہ کلچی یری دی پدی بچی د جا جاسوسانو د فراؤننا فالقیه فی الیم نو غرز و دوی لرف دریاب کے صندوق کی واچو دریاب لے ورواچو ولا تخافی یری گمد د زایا کے دونا ولا تحزنی او غمجنی گمد د پ بلتون او جدا والی ان را دوہی لے کے بے شکم واپس کون کیو دی بچی تاسو تا وجائلوه من المرسلین او گرزون کیو دل را پیغمبرانونا استادا بچے بدی جولی لبیارا ولم ادے بلوئی گی او دے بد اللہ یولوی پیغمبر جوڑی گی مورد الله د حکم مطابق صندوق کې واچولو او هغه دریاب ته ور واچولو فالتقطوه آل فرعون اوچت کړو دې لره کور نه د فرعون اې دا غي بيبي را پورته کوه سي رضی الله عنها ليكون لهم عدو وهو حزنا دې د پاره چی شي دې د پاره سبب د دشمني اي شي دې د پاره دشمن او سبب د خفقان ان فرعون بشك فرعون وهامان وهامان وجنودهما لخر ذي ذوارو كانوا خاطئين وغي خطاكار فالله ورت سزا ورقولا وقالت امراه فرعون موسى عليه السلام صندوق نبي بيد فرعون راپورتكو ويلو بيد فرعون آسي رضي الله تعالى عنها قرۃ عین لی ولک دا بچے با یخوال دستور گو زماوی او تا د پارا یو فرعون وی لکی لالی طالب ایمال بنی راغلا ایلا الله ہدایت کو ادے بد نصیب د غشان پاتشو لا تقتلوه می قتل وی اے دا خطاب فرعون ته د جمد تعظیم د پاره را لا تقتلوه می قتل وی یا فرعون او دا غا کم اعوان او فوج او اعوان چې حاضرین دی غی ته خطاب نه عسى زردن ينفعنا چې دا بچې به مونږ ته فائدہ ورسی او نتخذه ولدا یا بونی سوده پاولا سرا وهم لا يشعرون او دای پوی دلنا واصبح فؤادهم موسى او غرزیدل او زرد مرد موسی علیہ السلام فارغا خالداری او شینا صرف د موسی علیہ السلام غم او فکر ان کادت بشک شاندار نزدې وا اغا لتبدی به چې سرغن والے کړه په دې سرا لولا اربتنا على قلبها کچری مونږه مضبوطواله نو وروسته دا غي پزړبانې لتكون من المؤمنين دې د پار شیشی دا د تصدیقونکو نا دا خود مؤمنانو نه مخکی وزکه خو ورته ملائک رات له وحي ورته کېدا شیشی دا د یقین کوونکو نا الله په وادي چې الله وعده کړی و ان را ذوی لیک وقالت لاخته ویل امور د موسی علیه السلام خور د موسی علیه السلام تا قصیه ورپسې ز ای صندوق چې دره اپ له ورغورزولو وېدا سلره نه ورپسې ز او دا سي طریقې سره ګوره چې څوک در باندې خیالونه کیږي دا دې صندوق ته ګوري فبصورت به ان جنوب ناغه ور سکتل دا سه د اړه خو دلرینا ان جنوب یو مانوا یا عن بعید دلرینا یا عن جنوب عن جانب دا اړخنا وهم لا شعرون او دای په دل نه چګنی دی خور دا اخر ګوره د تقدیر فیصله غالب شوا فرعون دې ته تیار شو چې موسی عليه السلام قتلینا وی دا کوي شو کراول ایدا ماشوم بوګي چې پیول ورکی وحرمنا عليه المراضع دې دې کې حرمت په معنا د منع دې او بنکړو مون پاغه باندې المراضع عفی ور کولو ال زنانا او دا په معنا د منع د تحریم شرعی نه ده ځکه معشوم د دې مکلف نه منع کړیو مونږ په دې موسی علیه السلام پای ور کولوا لا من قبل د مخکنا فقالت ویلو دې خور د موسی علیه السلام ای زنان راتلی موسی علیه السلام یې پغې گا او خواته اچونو ای دې چا خوان رودا ځکه کله یو زنانه خوای رودلې وې نو خواغه ته به ورکړې وې او د الله وعده به تر سره شوه نه وې ان ارادو هینه کې فقالت نو ویلو دي خور د موسی عليه السلام هل ادلکما یا خبردارې نظر کوم تاسو دا الا اهل بیت فیکورنای یکفلونه لکم چې پرورش بو کی د دې بچی تاسو نه پاره وهم له ناصحون او غیب دی بچی د پاره وی د خیر خواهانونا فرددنا الى امه نو واپس کړو موږ هغه مور دا غتا اے مور د موسی علیہ السلام را لا او موسی علیہ السلام د فرعون فلاسو کې جاړي او هغه کلا رہی نو چې مور ته ورکو د مور بوې پیو لګېدو نو جړای بس کا چې پای ورکل نو پای واستل کې تقرع عینها دې د پاره چې دې سترګي خوشي د بچی په ملاوې دو ولا تحزن او دا خفن شي په بلتون د بچی ولی تعالی مدې د پاره چې پوه شي ان وعد الله حق چې بشک وعد د الله حق را الله ویلو چې جولایل بیرا ولموره وستو ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نه پوهیږي نا وګوره تني دو دو صفه دې نه کیږي او ځانه چکه را چکه دې چې تره موږ دو صفه وې نو ډور ډیر خو نه اتره ها بھائی چټی چې شي دې راغه وس پدې دغه نور نا وخت کړه وینې دواله به ځان رسول دې چټای ها دا ضرور دی تب ګرځي را ګرځي څو چکرې دي سار را چووالي تعالو اسوره ده نه تلو ها نام دا غرور دی یو شرکن ناس دی بل غربن ها ولما بلغ شده ار کل شر سیدرو موسی علیہ السلام اشده زوانه خپلتا واستوا دا واستوا دا اشده تاکید ده او تفسیر نه نو دا اشده واستوا یو معنا دا واستوا دا اشده تاکید ده او دا غي تفسیر نه هر کله چې سیدره خپل زوانه تا او برابر شوه او اته نه حکم او علم ورکړو موږ غیتا حکمن پیغمبري وعلما نوفوها وكذلك نجزي المحسنين او دارنگ بدلی ورکو بونگا خیستا عمل کونکو تا یا دا حکمن نمراد اغا فقه و پوها دا پا دین کی علم نمراد علم دا دین ودخل المدینة وردن نشویو دی خار دا مصر تا علا حین غفلت من اهلها په وخت د غفلت د اهل د دې کې اې دا د ګرمۍ وخت او د ګرمۍ په موسم کې ګرمم داسې ویل کښ په خلک په آرام کوي او یو قول دا دے چه دا دا ما خام اے دا دا ماسخوتن نپسو ماسخوتن مش شوے و ماسخوتن تیر شوے فوجد فیها نمندری اوپدی خار کے رجولے نیو دو سڑی یقت تلانی چی جگڑی کولی آدا من شیعتی ہی و ایدا یو دڈلید موسیٰ علیہ السلام نو عدلت امام روح المانی او اتقان لکری و ایدا سامی ریو دیر دے کے درد سر جوڑ گئے و ایدا سوکو داغ سامی ریو و هادا من عدوی او دا یو داد دشمنانو دا غوینو یو دا فرعونیانو قبطیانو نو فاستغاثه اللذی نو مدد غختیو دا موسیٰ علیہ السلام ناغکس من شیعتی شراغ دا ڈلنو علاللذی پا مقابل دا غکس کی من عدوی چی دا دشمنانو دا غوینو او لما او دکری او غٹ گیڑے دا لرگو تڑلیو پا دی بنی اسرائیلی بانے اوڑو اغوڑے نشو ادوالو ٹکورو ناورتے اگر موسیٰ علیہ السلام دے ما وی ٹکے نئی ورتوی چگور یا خدا گیڑے کم کیا ور سرم مددو کا نا خود حکومت پا نشکی ویراشتی پسر کا فوکزہو موسیٰ نسک ورکڑ وقت موسیٰ علیہ السلام فقدو آلیہ اے فقط لہو فقدو اے موسیٰ علیہ د قدوا ضمیر فاعل چا تراجیر فقدوا موسی علیہ سوکی اللہ تا فقد والله سبحانه علیہ بالموت اللہ فی دمرد فی سلکنے وا اللہ فی دمرد فی سلکنے وا قال موسی علیہ السلام فرمایلی هذا من عمل الشیطان دا کار د دا عمل د شیطان نا یهدا کی اشاره د دی عمل د مقتول تا لا الہ عمل نفسه اخبر یسوب ورکو او مظلوم د ظالم نخلاصول هدا کی اشاره د دی عمل د مقتول تا اے دا دی مقتول جسوکل دا د شیطان د اعمال نری پورا جنگو نه جوړ کل اما مظلوم خلاصو لو گزار میں ورکو او غمڑ شو سور پریشانی را تمخل شوا یا هذا کی اشاره دی مقتول تا او معنا علماء دا کړي من عمل الشیطان هذا المقتول من جند الشیطان وحزمه دا وجل شوه د شیطان د ډل نه نه انه بیشک دا شیطان عدون دشمن دے مذل مبین گمراہ کون کے نخکارا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلی رب اے رب نما انی ظلمت نفسی بیشک ما زیادے کڑے پخلدان قتل خطا گر گنانی عدلتے د کافر نا مسلمان مخلاصونو فاغفر لی نما تبخنو کی فغفر لہو نو اللہ اور تبخن کڑیوا غیتا انه بشک شانداره هو الغفور الرحیم چې دا الله ډېر بخښونکی او مهربان دی قال فرمایلی موسی علیہ السلام رب رب زما بما انعمت علی زما دې قسم وی په سبب دا چې تا احسان کړې پما فلن اکونا هرگز نبشم زو زوہیر المجرمین امدادی د مجرمانو کافرانو زب کلم د مجرمانو کافرانو ظالمانو مدد کون کے جوڑ نشم فاسبح فی المدینہ تینو سباکڑو پخار د مصر کے خائفن یریدن کے یترقبو انتظار کول رست رست قتل چیرا اس با پتہ لگی چیغا دا فیران غٹ سڑے و موسیٰ علیہ السلام موجنے چیرا خلقو لپتہ ان لگی پیغمبر پا یا رکھنے تبا یا رپا پیغمبرانو علیہ السلام امراضی فَإِذَا الَّذِ اسْتَنْصَرَهُ نُنَاسَا پیغَا کَس چی طلب دا مدد تکڑو دا موسیٰ علیہ السلام نا بلم سپرون یستصرخو بیچغی و اہلی موسیٰ علیہ السلام تا بیچا سر جگر قال له موسیٰ نویلیو فرمائلیو اغت موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین بیشک تخامخا سرکش اخکارا. ورا پرون دیم جنگو او سور مشکلاتو کې واچولم فلما ان ارادا هر کله چې را دلوی و موسی علیه السلام ایب تش ولذی دا چې رونی سیاغه کا سوام لپیو کی وعدو اللهم چې غ دشمن دې دواړو دې نو سامری سره هم شو جنن خو جوړ بارانی سی امخ یو خبر هم د غوسیو کی او هغه گزارم کتل او چې په یو گزارې سره وجر قال ویلی دی بنای بنی اسرائیلی یا موسی موسی علیہ السلام اتریدو آیا تیرا دلرے ان تقتلنی دا چما قتل کی کما قتلتا نفسم بلمس لک سنگ چتا قتل ک وجل دی و نفس پرون ان تریدو تیرا دلرے اللہ ان تکون جبارن مگر دا چیشی سرکش پزمک کی دی آیات نو علماء وی جبار چاہتا وی چی دونا حق قتلو نو کی وما تریدو تیر آدن لری ان تکون من المسلحین چی شیط دی اصلاح کون کنا بس آ فیرونی جنگ پری خو پا منڈا منڈا لارو فیرون تیوی پر ان زمونگا غلوی سڑے چی چا وجنے اخو موسیٰ علیہ السلام وجنے فیرون زرزر مشوراو کا اد موسی علیہ السلام د قتل حکم یو کو وجا رجل راغلی یو سنه من اقصى المدینه د لری طرف د خار د مصر نا یسا منډی والی قال فرمایلو یا موسی موسی علیہ السلام ان الملأ بشک وزیران او سرداران یاسمیرون بک مشوره ک استبارک لیقتلوا کذل فارچ قتل لگی فخرج نزوزا انی لکا من الناسحین بیشک زیمتا دفارا دخیر خواہانونا. گورا ٹولو مری پشائی خاندان کے وقت تیر کڑے آو دو دمرا مزو او دو سہولت عادت جوڑ شوے یک دم امتحان راوے لارم ور تمالوم ندا فخرج اوتیو من حاد دی مصرنا خائفاً یریدن کے یترقب انتظار کونو. قال فرمائی لیو موسیٰ علیہ السلام رب نجینی اے زمار رب نجات راک ماتا من القوم الظالمین د قوم ظالماننا ولما توجہ تلقاء مدین کلچ متوجیشیو پترف د مدین ویدا مدین د شویب علیہ السلام خارو او دی داغی نمو د ابراہیم علیہ السلام بچیو مدین ابن ابراہیم داغ پا نم دا خار مشعورو کلچ متوجیشو پا طرف دا مدین قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو اصحارم بی امید دی زرد چرف زمان ایہ دی انی او بخی ماتا روان بکی ما سوا اسویل پا برا برا لا روان دی. اگر دا دا مدین او دا مصر پا منز کی اطرز منزلو یہ ٹول پہ دل کڑے اکی آواز اکڑے نور سرم مرگرے دے نخوراک او سکاک دے ادا گو رخ پل پیغمبر تا تسلی ورکے وی تاسو ایک دا مکی مکرمین او شڑ لئی نو دا مدینی او دا مکی پا منز کی اطرز پہ دل منزلو. او اگر موسیٰ علیہ السلام لوگو رئی ظالم شڑ لئے اس درکین لگی اتر از پس ورسے دو پلا رکی دونو پانی خوڑنی اچلتا ورسے دونو خیٹ دملا سر بلکل جخت شوی ولما وردما مدینا ارکل چی ورسے دلیو عبود مدین تا التیو کوئیو وجد علیہ امتا مندریو پاغی پخوا کی وڈلا من الناس دخلقون یسکون چو بکول سار ویخفل ووجد من دونهم امرأتین او مندلیوی آخواد دی خلقون یعود وزنانا تذودان ایخفل گڑی دوبون منکولی پیغمبر باندې عجیب ناشنا او لګې د چ خلک غړیو بکای او دیولې ګډو نا خادو دوبونه غړې منی کای. قال فرمایلو موسی علی السلام ما خطبکما صد حال ستا صد دوارو. قال تا ویلو دې دوارو لا نسکی مونګډې نو بکاو حتا یسجر الرعاء تر دې چې واپس لاړ شیش پون کې و ابونا شیخن کبیر او والد زمون بوډا دې ډېر دا مدین بس د شام د علاقه سره نږدې ادا کوی د سعودي حکومت پزما کرے مونږ ورته لاړو دا سیدارټ د کوی نه لکم وړو کې رټ کوی خلوی وی تا وړو کې و سوچو او سعودي حکومت کوشش کوي موجوده چې په تاریخي ګویانو کې بیا د بو بندو وسو کې مخکې دا اوچ ساتل لکه بیا خلک کدی لسل د زمزم مو په نه راړي بیا بیدار راړي اپا او بوج مخله خبر سمره گمراهی دی پیلا وله ددا کویه دې دی باندې بدای غډیو بخوله او سم ورته واجب انتظام دا بوکی به په خواره سه نو غټه بوکا به دا به په اوخره ساغه کې به منو نه وبوي د دې کوی نه دا سی او لخته جوړ کړي دا چې بورډ ما نقشه جوړول نو چې لګ لخته لاړ شي نو به اخور جوړ کړي اخور خود وبو پی نه کړه نو بیا دا غیر لخته ر بل دې کې اخور جوړ کړي نو تر لدې پوری اخور نه دی یو بوکا چې به واړو لا نو سمره غړي به په بوس کولو مشغول شوي څه پوښوي په خبره واره هغه خورونه به لګ لګو ډک بشول دا غینه به سیوا شو بل خور لا بلاړي بل بلاړي نو پښولو نو غړي به په یو بو کا په بوس کولو مشغول شوي او دا درنه بو کا بعض اهلی ملک لري پای به غټه کې خو اوا وسو کسانو د کوینه لري کولا دا بو کا وسو کسانو رستا یواز موسی علیہ السلام رویستا اگر دا شیخ کبیر سوکو توجہ مل دا جمہور لماوی دا شعیب علیہ السلام اکثر مفسرین ہوئی امام روح المعانی ابن کثیر دا ٹھول ہوئی حافظ ابن تیمی رحم اللہ یو کتاب دے کزال نم پیدا کو جامع الرسائل لی ابن تیمی نو یو رسالے پا دی لکلے اسمر وجوہاتو سرے دا خبر ثابت اکڑی چیدہ شعب علیہ السلام نو بلکہ دا یو بل نیک سرے دا مدیر اکثر مفسرین سوئی بھائی ہاں او باز دا و یو پک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله دے اپ دی یو مسئلے کتاب لکلے او داینه رست بیا نور علماء هم دا خبره نقل کړي دا زه هله ګول لگا وای راشه لوک دا پکې ولا نو او اوسګار کسان مو بچانو شرل مکرر نقل تعالی ما امیر سے اغاز سره ناشتی خو مو خدمت دی په اونکو ځکه پکې په ما بد لګي دا کوم چې ودی ما دروي دا یو دوه درې کسان مچان کې رانی وي ټول خلک به تخلاص کړي څه ثواب خو به کېدی کنه ها تاسو ثواب چې مچان یې شړې دا غي ثواب ډېر کوي خوب ثواب ډېر دی ها نو تاسو پیتای دې کوي خو سره کې نه وای نه ها د جامع الرسائل کې یو خاص رساله پدې دا د حافظ ابن تیمیہ رحمه الله دا غین به ارست نور علماء نقل کړي ورته دي کې قران دا رجل مبهم پریخه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وای چې الله په قران کې ذکر کړی چې مدین والے هلاکړي درې عذابونه پیراغلي تاسو مخکې واورېدل مدین والو باندې سو درې عذابونه راغلي او قران کې دام ذکر کړی چې موسی عليه السلام مدین تراغلې او وتزوج ببنت واحد منها د یو کس لوري د مدین والو په نکاح وسته نو عبادت وی چې دا شعیب عليه السلام د الله پیغمبر دی حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ و هذا غلط عند علماء المسلمین مثل ابن عباس والحسن البصری وابن جریج وغيرهم و اذا لوی خلق وای چې دا خبره سنه ده درست نه ده دا رجل مبهم بارکه و یو خدا وجد شدندانو شعیب علیہ السلام ګور الله هر پیغمبر په یو تکړه او مضبوط خاندان کې وراله ګلو اته چې شعیب علیہ السلام واقعا ګورې نو قوم ورته وی ولولا رحتوکا لرجمناک ومان تعالینا بعزیز فصادا ډل نه وینم په کانو وشته ته په موږ سره زور ورنه نو وی ګور کده د دومره ډلا وا دومره تابعداري دي نو دا به دومره به خوندو چې لړې ګډې سره یو هغه ګډو سره لمن را پاسي په خبره پويږي کنه اې ستا یو تعبیر یا ستا یو برګره او ستا لړې ګډې سره یو دی ولګو ته نه ورلې نو دا برګره یې کبي خوان درې څه پوښي په خبره باندې یو وجه دا ذکر کوي ها یو وجه باندې څه پوښي بھائی چې ګور برګري دی ډلې دا نو غډل څنګه ګډې نه سره چې د شعیب علیه السلام لونه سره یوه دا وجه ذکر کړي دیم دا د نبی رحمه السلام وی ما با اصل الله نبی الا فی منعت من قومه دا د مسند احمد او ترمذی شریف حدیث ته وی الله نظر علی ګره او پیغمبر مگر پتا کثور قوم کې بل الفاظ د حدیث دا سری ما بعث الله نبيا الا هو في عز من قومه ومنعه في بلده پداس خاندان کې ورالي ګلو چي به په غیرت کولو وېدا څنګه خاندان چې د مشرکانو د تکلیف نه ساتي ابل پلاغ مجبور ده لړې د ګډو سرول تروزي وای سمادت نصرت نه کوي نو دا ګڼ وجوهات ځان له مستقله رساله سو وجو سراغي وای چې دا قول درست نه وي بل وی شعیب علیه السلام کان سابقا علی موسی د موسی علیه السلام نړی مخک ولم یکن معاصرا له داغه هم عصر او ام زماننو چې دای ملاقات دګنی وشي زکای تخطیب الانبیاء وای ایت سوئی خطیب الانبیاء ورتوئی وئی داد ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کرے او پمند خلیل او موسیٰ علیہ السلام کی دمر اگدا مددا چه دا سلور و سوکال و نسیوا کی گی اکم روایت چې خلکو ذکر کړی او تصریح د پنوم د شعیب علی السلام نو ویلم یصح اسناده داغی سندون درست ندی په هر حال دا یو تحقیق واوریدو جمهور وی دا بوډا سوکو شعیب علی السلام خدا حافظ ابن تیمیه خبره وزندار را دیوان مستقل کتاب لیکلې فسقالهما نو غړي او بکړي وي دي دواړو زنا نو تا ثم تولى الى الذلني بیا ورې دغه وغسوري طرف تا ايونه وداغه سوره او اغيلان دکې ناسو فقال فرمایلي ربي رب زما اني بشكز لما انزلت الي اغس چتير علي ما تمن خير اند خراقنا فقیر محتاجم ادا تو رزنار پیغمبر ضرورتای مطالبه د الله نه کوي دا زنانا کور ته وختي لاړې فلار یا شعیب علی السلام پیغمبر ته تپوسو کو چولې وې دا غشان یو مسافر او مونږ ته ګډیو بکه نشور کرام المسیاخو ایت د شعیب علی السلام تا د ابراهیم علی السلام نه په میراث کې فاتوا ویدو کې رائے ولې چې مل مې کو فجاءته احداهما نراغلی و موسی علی السلام ته یو د دې دواړو نا تمشی علی استحیا بیا درات لا پړې ری حیا سرا وګور زنانا چې په حیا سره پزمک ګرځي نو عرش والے صفت کوي تمشی پیدل را روانه وا علی استحیا پړې ری حیا سرا ځان برکاو پړونی کې پټکړیو صرف دلارې پاره سی او سرګ ښکارې دا مخ پټکړو ځان پټکړو تمشي پیدر پیدل را روانه وا الستهیا پډېرې حیا سرا قالت ویلو النبی ذو کوي شک والد زما غواړی تا لیجزی کچ بدل در کیتا تا اجر ما بدلا غسخه تلنا چتا مونږ ته ګډیو بکړي فلم ماجا او ور کرچ موسی علی السلام ور ترا غنیو وقص علیه القصص او بیان کړو پاغ بیان قال دغ رجل د مدین چې نیک سړیو یاد الله پیغمبر وی ور ته ویل لا تخفی رغما نجوت من القوم الظالمین نجات تی حاصل کد قوم ظالمانونا دلتا دی فیرون حکومت نچنیگی قالت احداهما ویلیو یود دی دوارو لنونا یا بتستاجر ہوئے والد محترم زمون پا مزدوریو نیسد لرا ان خیر من استاجر تا بیشک غرد آغا چانا چیتی پا مزدوری نیسی دا موسیٰ علیہ السلام نے القوی الامین طاقت ورده و مانت دار ده ایوی والد تپوزو کو جتا سولا دده ده قوت او دا مانت سپتا دا تاسو تا دده ده قوت او دا مانت سپتا دا جتا سو آئی ده طاقت ورده نیو خوی اغت بوکا چی پسو کسانو بے رہستا یوازی رئیستیوا دیم دا زنانا چور پسی رالا نو موسیٰ علیہ السلام ورطو ایما پسی رستو نرازا اسینا ہوا دی چرت پڑونے او چتنکی او زمان نظر پتاو نلگی ما نرستو مز رستو را تلارا خیا ایسے گیٹے ما پل رولے جلارا خطا کو قال فرمائلیو شعیب علیہ السلام یاد غنیک سڑی د مدین انی اورید بیشک زیرا دلرم ان ان کے حق احدب نتیا دا چی پنکا درکم احدب نتیا یو پدی لونو دوارو کی آتے نیچ دا دی دا نکاح نوا ارادہ وا نکاح کی تعین پکاری دا لا ارادہ را سپوشوی پا خبرہ الان تعجرنی ثمانی حجت پدی شرط چې اخلی با زمان بدلد کار کولو اتکالا مزدوری با که ماسر اتکالا نو چې اتکالا مزدوریو کی دم محرودا ټولی پیسی بدرتا راشی عدلتا علماءو لکلی دخاون خدمت محر جوڑی گی لکتا سو دفقی کتابونو کی ویلی لی اگر چې مسئلہ کی دائمو اختلاف دے دخاون خدمت دام د بیبی د پاره مہر جوړیږي ډیر سيزونه دي چې د اهل علم اختلاف دي چې دا مہر جوړیږي کنا لکه د قران تعلیم شو زاد ائمه مسلک دي هغه صحابي ته ویلو وای در مې کتا صدا پنه کا بما معك من القرآن دا اغنى جتا اثر القرآن کمیلم نیک نو بعضی مذاهب او علماء او قول لے چی اغیی گورا دا سی نکاہ کئی او زد نمی عمر گرے و عالم نے وفات دے اللہ دے قبر دانوارا تو نڈک کی ناغ مخز پا نکاہ اغست سوا مہر پا کسو جی مشکات بولا خے سب پوچھوئی پا خبرہ نشل تولی سونا مو خواہ دا که مشکات مو خواہ دے سب پوچھوئی پا خبرہ که یو خزی ریوی جی بای دا تولا کوٹا با دا سرو سرو رکو یو مہر کی دو جی دا مہر کی دی جی سب اکے مشکات با ترجمتن او دا بزدکے جی دی سم اکسد دے دا دا باز ایمہ و اقوال دی چی تعلیمم مہر کی صحابی دل درسگنی علا انتا جرنی دا چه خدمت بکی ما سر ات کالا فین اتمم تا عشرن که پورا دکل اس کالا فمن انک ندا بستاد طرف نحسانوی وما اورید زیرادن لرم انا شق علیک چه سختی دربانیو کم ستجدنی زرده چوب مومی ما انشاءاللہ کدا اللہ خوخشی من الصالحین دنیکان صالحاننا ورا اغنیک د مدین خپل بی بی موسی علیہ السلام ته نکاح کی پیش کا نام یو دین طریقہ عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ و عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ چې کله حبشه بی بی کون نشوا د خنیس ابن حذافه السهمی رضی اللہ عنہ نا او دې د الله د حبیب د مرګرو نو نومر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ ته حفصه کونډه شوی ک په نکالی ای زما سوچ کو به ابوبکر رضی اللہ عنہ ته وې ابوبکر رضی اللہ عنہ ته وې ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ته وې دا غي اډوغه غونو دغه زور لوی لوی صحابه د نونو د نکاح پیشکش دا سه لوی لوی خلکو لکړې دا فیصله د دوی په منځ کې رااله انس رضی الله عنه نه یو روایت راغله مسند ابو یعلا کې ده او علامه هیثمی په مجمع الزوائد کې ذکر کړي سند جید ده وای کله چې دایدا غندغه مکرر کا د صاحب د مدین موسی علی السلام ته وای کوم غړي نه چې بچي پیدا شو او دا غیرنګ د مور غونتینیا بستای نو اید الله شان لګورا چټول اولاد هغه شان پیدا شو چې د مېد د غنځ رنگ یا ډونو فذهب به اولادهن ذلک العام هغه ټول یې چا شوې د موسی علیه السلام شوې وایي اصل کې دا چې یو کار وکړو موسی علیه السلام ګډي وې لري دا چې لګمنډه واله نو ټول بچی چې راړ د غبلار وګړو نو رنگ د مېد د نسو جدا مین دیو شانتی وی او دی داسی برگی گڑی راڑی چی داغی پا بدن کی سپین او تور ٹاکیو سپین او تور ٹاکیو دا حدیث مسند ابو یعلا کی ذکر دے ایم ایم الاجلین کم یو دنی ٹھونا کدوی تو چما پورکا فلا عدوان علی نزیات بنی پما والله على ما نقول وکیل الله فاغس جم وایو زموار دے سید ابن جبیر رحم الله وی ودا اهل حیره یو یهودی را نہ تپوسو کو چی ایو لجلین قد وا موسی علیہ السلام اتکال تیرکڑیو کلس یهودی او مولا ته تپوسو نگور تا دیر لوی سڑے دے سید ابن جبیر رحم قلت لا ادري ما هي مال اخذ مسلي پته رشت دا د دې خلق شان او جذانه مثلا وی تر دې چې لار شم اغا على حبر العرب عالم د عربونو تپوس پته وکم نو دی خپل استاد سره ابن عباس رضی الله عنه متا وی لسکاله تیر کړیو کاته فقال قدوا اکثرهما واتيبها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فعل وی لسکاله تیر کړیو ا دې کوم ورته چې نبی رحم السلام د خپل وطن مکه مکرمینا لسکاله مهاجرو وی قربان کتا سو مهاجر یې رور دم لسکاله تیر کړو دا ګورو ټکرو دنیا دا کله موسی علیہ السلام په دریاب کې کله د فرعون په جولې کې چړو وال تیار ولاړ دي چې بس کوم کی چې زب ہے کو نو کله د مدین په خوشل ارو کې تر منزل کوي ګور لسکاله د مور سره ایس واسطه نشتا د کوم مهندو بچی چې رکوي وس ایس پته نه لګي ګور د دې نسبت د موسی علیہ السلام د مور سره ده اس پت پر اوس خو خطی ټلیفوني په دلس کار اس کیس مرابطه نشتا سمره بد مور دردو هر مور دی خپل ځان ته وګوري عجیب امور د موسی علی السلامي ابا چیم د موسی علی السلام اونته دی دا د ټکرو دنیا را اپ دې هجران بصور سورا جرون آی ته الله ورکړي او ورکای با دا خی تسلی ده چې دا غره د ټکرو دنیا را کلب یو قسم امتحان وی کلب القسما فلما قضا موسی الاجل هر کله چې پورا کړو موسی علیہ السلام نیټا لس کال تیر کل نو سرد بال بچنا د مدین مصر ترازی د خپل والدې د ملاقات د پارا چیر خبره د قتل به رشی فرعون نبو ذهن نو تی وسار بی اهلیه او دشپی راغلی و دخپل بال بچ سرا آن اصلی دلیو من جانب تور نارا دطرف دکوی تور نور قال لی اهلیهم کثو ویلی وخپل بال بچ تتاسوی سار شی انی آنستو نارن بیشکد چمع کتل دیور لعلی کی دیشی آتی کم منها بخبرن چراسلکم تاسو تدذور نبی خبرن ای به خبر طریق دلار خبر لار رانه غلط شوی ورپ موسی علیہ السلام علم الغیب نے ایله سپتره چې ماته پیغمبري ملاویږي اما سره الله خبرې کوي د دور ابا برکت صحبت نبی بچی سنگل ری سارول او جزوتن یا یو ټوکړه مینن ناری دورنا یو لرګي چې هغه بلیږي لعلکم تشتولون دې د پارچتا سوزانو نګرم کئ فلما تاهر کله چراغ له دې تا نو دی आवाज ورکړې شو من شات وی الواد لایمن د غاړې د کندې د خي طرفنا فل بقعه المبارکتی پاغز مکا امیدان کی چی خیر و برکت پکی چولی شو من الشجرتی ده طرف دوننا ایا موسیٰ دا چه موسیٰ علیہ السلام انی انا اللہ بیشک از اللہ رب العالمین پالن کے دٹول مخلوقاتو وانا القی عصواکو دا چه ارتاو کدام ساری فلما رآها ارکل شویکت تحتزو اغا خوزیده کانها جانن تابو اگنی دا پتیزوالی کی نره مار ده والا مدبرن واپشویو شاکون کے ولم یعقب اور آگرزی دو اڈونا اور رستوی اڈو قتلنا رب العالمین فرمائلیو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اقبل را متوجیش ولا تخفی ریگما انک من الامنین بیشکیت د امن والونا اسلک یدک فی جیبک وردنک داخل آس دی پگریوان کی تخرج بی دوار او بزی تکسپین من غیر سوین بغیر د سعیب و بیمارینا ودمم الیک جناحک او جخ کزان سرا جناحک مٹخ پلی دی من الرحبی د وجد یرنا ایلا سونا پسینے کی ادا دیر پا وخ کی فدانک برحانانے نو دا دوار موجزی دی یو دا امسا یو دا لاس پرکی دن کی ادا بلا طریقہ درے مخی ورطو خون دی یر ختمی دو دا پارا دا موجزی دی دوارا من ربک استا درم دا طرفنا لارش فرعون تو ملئی او دا وسرداران و وزیرانو تا انهم کانو قوما فاسقین بیشک دی غیو قوم نافرمانا اگر وی دیر پا وقت که دا لاس پسینے که دا وسم علماء لکلی کچا بانی یر رالا اد موسیٰ علیہ السلام دا تابداری دا وجنے سینہ بانی لاس کے خو نو اللہ بے یر ختم کی قال فرمایلی موسی علیہ السلام رب اے رب زما انی قتلت منهم نفسا ما وجلد دی فرعون یانو نے او نفس فخاف ان یقتلون زیریگم چې دا غیبت لکی ما قتل نکی واخی زما رور هارون هارون علیہ السلام او افصح منی لسانا اغډیر فصیح د زمانه فجبکی فارسلهما يرد ان ویلیگم آسرم لاتن امدادی یصدقونی زما تصدیق وکئی ایچ دا کافر راتر دروغ و نسبت کیاب می تصدیق کئی انی اخاف و ان یکذبون بیشک زیریگم چی دیب مات د دروغ و نسبتو کی قال رب العالمین فرمایلیو سنا شد و عضودا کا زرد چې مضبوطی بکو میټستا عزت ستوي د دې څنګه له ندیوګي پورې لاستا عزت وای ما بین المرفق ال الکتف د څنګه له نتروګي پورې لاستا دې تبټو تاک عزت وای زرد چې مضبوطی بکو میټستا بیاخی کا پرورستا و نجعل لکما سلطانا او بگردو تاسو تا یو غلبا یو غلبا او تسلط بدر کو او یو هیبت او یرب واچو د فرعون زړکی فلا یسلون الیکما نو دای برا رسید نشی تاسو دوانو تا بیا آیاتنا لار شی دوانو زمون پایاتونو انتما تاسو دوانو ومن اتبعکم الغالبون اور هغه څوک چې تاسو دوانو تابع وي دا بغالب یی الله د خپل پیغمبر یوروب د فرعون په زړه کې اچوله اسی به دباونه کول خو الله یوروب اچوله او یک کله به د وجل اراده وکنه دی وزیران ورته وجنه با بعض اهل علم قول مو اوریدل او ایوی چې پرې د مشغول وي ځکه چې موسی علی السلام براغه او هم صاحب غرضو لمار به جوړ شو نو فرعون نه ده بتن واړ بول بلاړ خلقو به خدای خدای خدای دروغ او خدای توپ د پریږي او وربل تی بهيږي اګه دا تلری شو بیا به را سنبال ناغې نو غختل جديد مخه نلری شي فلما جاءهم موسی بیااتنا بینات کله شراغله وغیت موسی علیه السلام زمون په دلایل خکار او خکار او سرا قالو ای ویلو ما هاذا الا سحر نددا مگر جادو دے مفترن ځان نه جوړ کړي شوی دی و ما سمعنا بهذا ندیوری دلی مونږه دا فی آبائنا الاولین پپلارانو زمونږم بنو کی دا خبره خدای په وخت کې نه وی زمونږ مشرانو خدا نه پیژندې ورته کافر خو حق خبر را نه ادی وای مونږ نه اورېدلې اوس ګورې باندې مسلمان نه وای خبره د قران وای ما خو چا نه دا اورېدلې تا نه دا اورېدلې را د قران خبره نه څه پوښیم بعضی مسلمان وای ما خو چا نه دا اورېدلې نو چې تعالی اورېدلې نو ابسلی اب دین نه ډېرې خبرې د دین نه چې هغه تا اورېدلې نه دي خو چې تعالی اورېدلې نو دا نه لګني چې دین بني دغه ټول خبرونه کا عالمي دینم شي نو دې خبرې دین شي وقال موسی فرمایلی موسی عليه السلام ربي رب زما اعلم خفوا د بمن پاغجا جابل هدا چرات لیکلی په هدایت سرا من عنده د الله د طرفنا ومن واغسوک تكون له عاقبت الدار چی شی وای د پاره خان جام د کور د دنیا او د اخرت انه بیشک شان دار لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا وقال فرعون ویلو فرعون یا ایها الملأ اے زما وزیران و سرداران ما علمت لكم من اله زن پی جنم تاسو د پار بل معبود غیری بغیر زمانا وقتی در لفیر جن علماء اختلاف دے چی فرعون دهریو که مشرکو فاوقد لیا هامانو نور بلک ماته هامانا لطوین پا خطوا پا خی خخصرات جوڑی کا فجعل لی سورحن نو گرز و مال یو بنگلا و مانی یو دنگ بنگل را لجوڑا کا لعلی اتولعو کی دیشی زبر و رخیجم الہ الہ موسیٰ دے الہ د موسیٰ علیہ السلام پسے و انی لا ظنہو بی زکز خام خائکن کم پدو من الکاذبین د درغ جننا اے فرعون گور قوم سر دوکا کولا اے وی زمانہ بغیر خوبل الہ نشت خدا موسیٰ علیہ السلام وی زمان الہ دے اے حامان ما تا پخیخ وقت جوڑے کا ایو دنگا بنگلا جوڑا کا زګورم جن موسی علی السلام رفشت کنا دی خلکو له دوکا ور کول چې زه تحقیق شروع لري په دې طریقې خلکو باندې وخت رہی لکه اوس کوی کنه یې خوش خبری به ووره وو درې دې ډیر ضرب اسلام راشي یا بھائی دغه واری ټالی ورکول فرعون یره مال بنگل جوړه کز ګورم چې د موسی علی السلام رفش تکنا زما خو په یقین د دروغ جنو دے غزه تاسو د پارا به تحقیق وکم کو مې دا سی په دوکا کې ساتلو واستکبر علی کړه او هو هغه و جنود لخر دا فل ارض پس مکه کې بغیر الحق پناه کا و ظن و یقین کړه انهم چې بشکا وی الینا لا یرجعون منتبرون گرزولشی نگر دا دی امت تم تسلی دا چه هر دور کی بدا سی فرعونیان پیدا کی او دا دا کفر دا بیدین ای خبری بکی و لکسنگ بنی اسرائیل اخلاص کل دا سی با اللہ تا سم خلاص کی فاخذنا اورانی ولی منگا و جنود او لخکن الاغ فنبذناهم فی الیمی ارتاو کڑیو منگ پا سمندر کی فانظر گورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگ و خیری انجام د ظالمانو و جعلناهم امتن گرزولی منگای مشران د بی دینی یدعون الی النار خلق بے اور ترابلل و یوم القیامت پرز قیامت لا ینصرون ایسر مدد بو نکڑیشی و اتباناهم ور پسی کڑی دے منگ داغوی پسی فی هذه الدنيا قد جند دنیا کے لعنت لعنت و یوم القیامت و پرز قیامت هم من المکبوحین ویبا غید بد شکلنا ولقد آتینا موسی الکتاب و بیشک ورکڑوم موسی علیہ السلام تا کتاب تورات شریف من بعد ما پس داغنا اہلکن القرون الاولا چه حلا کی کڑی وی مون پیڑای لمبنای وردا غایات ته چولما ولیکلی تورات شریف نه پس داس عذاب عام نظر اغله چې ټول قومونه د پکې تباشوی بلکې د دې نه پس الله مؤمنانو ته د قتال حکم کړي دا پس مونږ ډیر ځکه پکار راځي نو تاسو می آت ساتی اے دا آیات دے دی دلان دے علماءو ذکر کری دی چه دا تورات دا نزول نفس اللہ عام عذابون ندیر علی گری چه ٹول خلق دی پک تباشی بلکہ مومنانو تا دا قتال حکم کرے من بعد ما پس داغن آلکن القرون الولا چه حلاکی کری ویمون پیڑی لمنی بسوائرا بسوائر الناس مون موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو د دې کې ښکارو ښکار دلایل د پاره د خلکو و هدا و رحمتا او هدایت او رحمت لعلهم يتذكرون دی د پارا چې دای نصیحت واخلي او نصیحت قبول کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. رب العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې. یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې وساتې. یا رب العالمین زمونږ او د دې ټول اوریدونکو ورونو مسلمانانو نارینه او زنانه زمونږ ټول سینې د هدایت لپاره پرانځي. الله دا د هدایت کتاب دې او تا په خپل رحم او کرم مونږ دې تکینو لیو. الله دې کتاب کامل هدایت مونږ ترا نصیب کړي. الله دې قران او سنت علم نافع مونږ ټول ترا نصیب کړي. او دا قران الله زمونږ د پاره حجت کړي په مونږ حجت ما جوړه. الله زمونږ د پاره شفیع کړي پر ورځ د قیامت باندې. یا رب العالمین مونږ ته زمونږ والدین او ته او اصول فروع ته مړو ژوندو ته حاضرین و غائبین و تھا اللہ وارا و لوی گناہونا معاف کے. یا رب العالمین ازمون دتولو دینی دنیاوی حاجتونا ترسر کے. اللہ ازمون دتولو دینی دنیاوی پریشانائی ختم کے. اللہ سمر بیماران دی کورونو کے او کم بیمارانو دعا بارکی ویلین دی. اللہ دیتولو بیمارانو تھا وخف الرحم و کرم شفاء کامل عاجل اور نصیب کے. اللہ زموږ دا درس د هر قسم رکاوټونو نه محفوظ وساته او په خیر عافیت سره. الله زموږ دا درس اختتام تورسه او زموږ ټول اوریدونکو ويونکو او د تمام انسانانو پیریانو لپاره تر قیامت الله د هدایت او ذریعہ وګرځي. یا الله په تمام دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان پټکرو دي پریشانو دي مصیبتونو دي الله ست ټول امت نه په تمام دنیا کې پریشانای پورته کې. الله د هر امتی د مال د جان د حیا ته حفاظت فرمایې. الٰه العالمین موږ ټول د دواړو جهانو د شرمندګو نه وساتي. الله د چا اولاد ني نیک عمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي. بازی مسلمانانو د دعا بارکی ویلی. یا الله دا حاجتونه دینی او دنیوي تر سره کړي. الله دا حاجتونه دینی او دنیوي تر سره کړي. الله سور مسلمانان په فتونو گناهونو او په نورو پریشانو کې مبتلا دي دا ټول ته الله پورته کړي. د چا دشمنه یې طرف غنای وي یا رب په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي. الٰه العالمین کوم زایونو کې مسلمانان پدې بابرکت میاش کې س اعمال کوي دا ټول ورته د قبولیت مقام ته ورسېږي. په مختلفو ځایونو کې د قران ختمونه شروع دي درسونه شروع دي تراویح شروع دي. اوس به سبانه مسلمانان اعتکاف لمکېږي. الله موږ له ټول مسلمانان له توفیق ورکې چې پدې ورځو کې روزه کې اسب سوکار نه کوي موږ ټول له صحیح اعتکاف الله توفیق راکې. یا رب کریم په دې اخره عشر کې هغه مبارک شپه برازي په خپل رحم او کرم زموږ د ټولو نصیب پکې وکړي. الله په شپې د قدر کې او د هغه په اجرونو ثوابونو کې زموږ د ټولو مسلمانانو حاضرینو غایبینو برخه وکړي. الله دې د شپې او د دې میاشتې او د قران د برکاتو نه موږ بد نصیب کې ما الله موږ محروم کې ما. یا رب العالمین دچا په کورونو کې نارینه زنانا اولاد دې د غیب او ندنی کې رښتي بندوبست ورته وکړي. یا رب العالمین د هر زی شر د شرنا د هر ظالم د ظلمنا د ار حسدی د حسدنا الله مونږ په خپل حفاظت کې اوساته. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. الٰه العالمین زموږ د مدارس او مساجد او د دین د ټولو مراکز او د حق او شوبو تر قیامت ته حفاظت وکړي. د هر قسمه فتنونو نه بی اتفاقونو الله دې ټول خدماتو کې خیر او برکات واچي اسوک چې دا د دین خدمات کوي الله ته دې اعتدال او دې استقامت او دې اخلاص پلار روان کې او دې افراط او تفریط نه د دین په کارونو کې رب العالمین موږ ټول ساتي الله موږ ټول د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې الله زموږ دې مدرسې د تعمیر خاص کړ د موږ دې زنانو زویفانو بډایګانو ناس دې نشتا اډیر په تکلیف بازي بیماران بډایګانې برخیږي یا الله آئنده دور چې راځي دې د پاره د غیبونو بندوبسو کې کوم مسلمانانو په دې کې سمند ترلې والی زکه چا سخخ تر علی ګری شفه را لګلې الله ته په مال اولاد کې خیر برکت واچي ادا باقی نیمګړتیا را دام د خپل خزانو نه الله پوره کې او زموږ د دې زویفانو بډایګانو مند خويندو او د بیمارانو د پاره د دې د دوباره دورې راتلو نه مخکې مخکې الله ته بندوبسو کې الله د ټول مدارس ته مدد او نصرت وکي ضرورت د غیب د خزارو نه پوره کړي الله زموږ د طالبانو د لنګر د غیب او مدد او نصرت وکي کم حاجتونه دي ضرورت دي الله ته په خپل پوره کړي او کم مسلمانان د لری نږدې په دې کې مند سره لوي ټول ول اخلاص سره دعا وکي الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله د دوارو جهان خوشحالي ورته نصیب کړي څوک وفات دی او خدمت کول الله قبرونه د انوارات او مغفرت نه ډک کړي او چا ودا خدمتونه کول مشکلات سره مخې لدی الله تو ورته زرر کې حلال دروازې کلاو کې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وسلم